أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. موسى عليه الصلاة والسلام واقعاغ بیانیدہ او تردغز پوری بیان شوا شکلا مدین تلالو ندو شعیب علیہ السلام دنکا خبروش دو موسیٰ علیہ السلام دنکا خبروشوا دو شعیب علیہ السلام دلور سرام او داغی پا مہر کی موسیٰ علیہ السلام باندی ملازمت کی خودو اتکالا بیزی سرول او ملازم پا دکی دل او کلس برابر کی موسیٰ علیہ السلام تا ویدہ احسان دے چکل دا لوس سر طور سیدن قرآن داغی بیان کی فلما قضا موسیٰ الاجل هر کلچی موسیٰ علیہ السلام پورا کڑا نیٹے لرا نیٹے پورا کڑا یعنی چکم مہرو اگا اتکالو یا لسکالو دے پورا کڑو نو کمی پورا کڑی دی نو ظاہر متبادر مفسرینو لکلی دا گدی چه پیغمبران پا دا سمکو بانده دا تم کار دا گه خیال ساتی نلس کال موسیٰ علیہ السلام بیزی اغو سرولی بیادا مسلم یاد ساتا ہے چه او سڑے او جنہ سر نکاو کی پا دی شرط بانده چه دا خاون بددی بیزی سر پا مہر کے نو دا جائز دا ذکر نبی علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام کیسے ذکر کردے دا او نبی ندہ کردے پخپل شریعت کے چیزا منگا شریعت کی دا ناجائز دا نو یو روایت زمانگ دے امام سے بدا دے چیزا جائز دا دیم روایت دا دے چیزا درست ندہ او امام صاحب جوی دا جائز دا ندا پا اغا صورت بانده چکل دا خبر ثابت شی چی دا بیزی اغا دا دلونو دا شعیب علیہ السلام وی نبیا دا خبر سید زکا زمانگا پا نز بانده دا مہر چده زمانگا پا شریعت کی دا دا زنانا حق ده دا پلار نیش شکستی لگا سنگا چی کابلیانو کی دا رواج اغا چلی دل دا پلار اخلی دا درست لنی دا مہر چده دا دا زوجی حق دا دا ولی حق نده دا پلار حق نده نو امام سے بھی او کول داده چه صحیح ندیزه که زمونگا دا شریعت مسئله جدا دا و داغی دا شریعت مسئله جدا دا آئی پا شریعت که پلار دا غستل جائزو زمونگ پا شریعت که ناجائز او دویم روایت دا امام سے چه جائز دا نو وجد آگی داده که دا بیزی اغا دا خزی وی نو بیا بہتر خونه دا زکا بہر حال خاون غلام جوڑی گی دا خزی خو جائز دا زکا بیا دا خزی تا دا حق آغا ملاوی بارحال موسیٰ علیہ السلام دا نیٹا سر تا رسول اللہ سکالے برابر اتم الاجلین چکم لسکالو لسکالے بیزیو سرولی قرآن فرمائی پلما قضا موسیٰ الاجل موسیٰ علیہ السلام نیٹا برابر کلا او بازو بیادام لیکلے چھے موسیٰ علیہ السلام مزید نور ایسار شا لس کالا موسیٰ علیہ السلام نور ایسار شا سخرگنے سر شل کالا تیر کلو او به شوق پیدا شو چې لړ شیل ته مصر ته خپل رور او خپل مور او د خوروا هغه سره ملوشي. نو د شعیب علیه السلام نه را روان شو. او بیا روایت د کنز العمال دی، شعیب علیه السلام نه چې کله جدا کېدو نو شعیب علیه السلام اجړل، دومره خپه شو چې سترګو نظر یې لاړو. بیا الله جل جلاله نظر واپس کړ، بیا په جړا شو، بیا نظر لاړو، بیا الله نظر واپس کړ. او دا غرنګي بیا الله جل جلاله وي تپوسو کې د شعیب علیه السلام نه چې دا جړا د صدا شوک نه لال جننه خوف من النار دور دی یری دایا جنت طرف ته شوک دی. شعیب علیه السلام پرمل نربا دا شوک تستا ملاقات طرف ته نو الله وته وحی وکړه چې کله دا خبر ده نو زما ملاقات ته ته مبارک وي، د دې وجنه هم موسی علیه السلام ستا خدمت کې لګو، ستا خدمت یو تا خدمت ته میرا اوستو حضرت موسی علیہ السلام. بہرحال د التن روان شو، قران پر مې نیټه برابر کړ، مزیدی تیر کړ کو تیر نکړو، مفسرین لیکلی بہرحال او کم سے کم داله سی برابر کړ، وساره به اهلی وساره ور روان شو د خپل کور ورسته د شپې به اهلی وساره ور روانه ک به اهلی اهل خپل د شپې چرتا مصر طرف تا انس من جانب التور نارا. نو انس محسوسی کو من جانب التور د جانب د کوه تور نا نارن اور لرا اور ولید موسی علیہ الصلات والسلام چور بلی ودا تور سینا سره قریب موسی علیہ الصلات والسلام تور شپوا د جمی موسم او خزم وسروا اولار تنم خطا شیو. نو چکل اوری اولی دو دا شکل لور دا یاد ساته دا اور نورس تو رازی خو ظاهر کی اور خکاره دو. نو قال اوی پر محل اهلی خپل اهل تا ام کسو ایسار شی، ام کسو جمع لپز ده موسیٰ علیہ السلام سر خو یو بی بیوا، نو اهل لپز راگل اهل لپز جمع ده، ام کسو لپزم جمع راگل. یا شاید چې موسی علیہ السلام سره نور هم سوکو د بیبینه علاوه قران داګه تذکرہ نه کړی صحیح علم الله تعالی ته موسی علیہ السلام خپل اهل تویم کو سو ایثار شه درنګ تیر کین نیانست نارا مولید ما محسوس کو اور لعلیاتی کو منها به خبرن لعلی شاید چې ذاتی کو مراولم تاسو ته منها درې اور خوانه به خبرن یو خبر دلار بارکی ز کلار خطا شوی دا او جزوته من النار یارالم یو جزوا. نو جزوا هغه څه ته ویل کی علامه بیزاوی وای دا غټ لرګی ته ویل کی په سر کې اور یو کو په سر کې اور نه یو لرګی رااله ورپسې پر مل من النار خو عام لرګی نه، یعنی لرګی داسې چې پاګه باندې اور بل شوی نزکه وسره من النار ذکر کا جزو عام لرګی ته ویل کی د دې چې مفسرین معنا کړی یو شغلر اړم یو سروټ کرالم دور نه لعلکم خایګ استاد ظفرت استتون چې پاګه سره سړزی ده پکې او پاګه سره ګرمي حاصل کړي. فلما اتاها هر کله چې موسی علیہ الصلات والسلام راغې د کور خواته ننود یا आवाज ورکړی شو من شات ال وادی الایمن. شات کنارې ته ویل کیږي وادی واده ته وی، ایمن په معنا د متبرک برکتناک. आवाज ورکړی شو د اجانب برکتناک د واده د جانب برکتناک نه आवाज ورکړی شو من شات ال وادی الایمن د واده د برکتناک جانب طرف نه پل بوکا تل مبارکا پا مبارک میدان کې پا مبارک ټوکله د زمکه کې بوکا د زمکه ټوکله ته ویل کیږي مبارکا برکت نه کته ویل کیږي ډیر خیر والد. اواز د کم دینه ورکړ شه من الشجرته د وننه ایا موسی اے موسی انی انا الله رب العالمین یقینا زچې ما الله الله پر مل الله تعالی رب العالمین فالون کې د مخلوقات ندی آیات کې یو لفظ د اواز ورکړل شو د فرشتو په ذریعہ د الله د طرفه یا اواز وکړل شو او بل د واده د خي جانب نه د واده خو خي او گیس نه او د موسی علیه السلام خي جانب خبرم ځان ته نه وادي ایمن شاتی ایمن د واده د خي طرف نه نخی طرف د واده نه او خي طرف د موسی علیه السلام زکه د واده خي اوګست طرف نه خي اوګست طرف د انسان کې دي یا ایمن په معنا د مبارک ته دا غ جانب مبارک د واده نه جانب مبارک او ولی جانب مبارک او د الله جل جلاله تجلیات ولدی او پدغه تب متبارک او پدغه برکتناک او تجلیات سره دغه مبا مقامم برکت والش د دې وجه الله جل جلاله ته جانب مبارک د واده وي نه ایمن په معنا د مبارک امرازی دا جانب مبارک جانب زکه دغه تل کې د الله جل جلاله تجلیات او مقدس میدانو توری سینا وا من الشجرتی دوونینا ایا موسی آواز ورکلشه ای موسی انی انا اللہ دیده که دا الفاظ مختلف دی انی انا ربک سورت طه کی ترشیو انی انا ربک التکی داره او سورت نمل کی ترشیو انی انا اللہ العزیز الحکیم او سورت طه کی ترشیو فخل عنا لیک فلی چفل اوباسا انکا بالواد المقدس توا زکه په واده مقدس کې چې وادي تو واده او دلته کې الفاظ انی انا الله رب العالمین نو الفاظ مختلف دي مطلب هغه د ټولو یو دی مطلب د ټولو یو دی الله پر مل انی انا الله رب العالمین زکه رب وته زکه ذکر کچې ګوره چاته ملګم فرعون د ربوبیت دعوا کړی دا نو په دې کې اشاره تن د فرعون را دو هغه به انا ربکم هغه ځان تر به علاوه زه ټول نه اوچت تر به نو الله پر مل رب العالمین ګوره هغه زمه ک مصر ته چې روانه فرعون در ربوبیت دا وکړی دا هغه رب نه دی بیا دا خبریات ساته د تکیرا لنار ور دا ور نو خبرم ځان تر نه دا ور نو دا د الله جل جلاله تجلیات مثالیو دا الله جل جلاله انوارات مثالیو په شکل لور باندې خبرم ځان درل مطلب دا دی یو بلا تشبیه وا ما مثلا نور دی او ته شیشه ته مخامخ کې نو په شیشه کې چمک او پلک را دی نو سړی وې دا انور دی خو انور نه د انور مثالی خبرم ځان درل دا د الله جل جلاله تجلیات مثالیو او په شکل د اور باندې ویني انتهایی چمک پکې موجود او په شکل د اور باندې ځکه دا الله جل جلاله تجلی ذاتی چي دا په دنیا کې د اچا د فرض د الله جل جلاله د ذات رویت کې د نشي تجلی ذاتی کې د نشي ځکه موسی علیه السلام سوال کړو چې الله ما تزان نو خیا نو الله تعالی د طرف راغلی او نه هم سپاره کې ترشو لن ترانی اے موسی ته هرگز مالی دی نشي دا الله جل جلاله تجلی ذاتی چې دا الله جل جلاله ذات مشاهده او لیدل چې دی هغه دنیا کې ممکن دی هوا کې نه دی هیڅ چا توا کې نه او پاتې شو تجلیات مثالیه انوارات مثالیه نغه په شکل د هور باندې انتهایی چمکیدونکو موسی علیه السلام ته هغه ښکارېدل او دا الله جل جلاله ذات به عینه نو زکه دا الله جل جلاله ذات نعوذ بالله من ذلک اور کی شي نور په الله باندې حتا او کلور لوي شي نعوذ بالله من ذلک الله تعالی وړو کی شي او الله جل جلاله متشکل کی کیمنا زکه شکل چې ده حتا د حدود ده او چې کوم شي هغه باندې حدود حتا کړی حادثي ختميږي نو دا ظاهر خبر ذهن کې دا کېده چې به نه دا د الله جل جلاله تجلیات ذاتیه بین ہی اللہ تعالی بلکی دا اللہ جل جلال ہو تجلیاتی مثالیو دا اللہ دا ترپا آوازو شو انی انا اللہ زا اللہ تعالی من اندازما تجلیاتی رب العالمین او زفالون کے اغد مخلوقات ہیں دا دا مفسرینو تشرید دی جاکے دا ذہن کی گئے دے دا دا موسیٰ علیہ السلام تا کلیم اللہ ویلکی موسیٰ کلیم اللہ ذکر الله جل جلاله کلام ورسره شوی ابد الله جل جلاله کلام برکم زین کیږي ده چې دا یو جانب نه مخصوصی څنګه چې مطلب دې طرف ته خبره کوي په دې غوږ ورم دې طرف ته کوي په دې غوږ باندې ورم الله جل جلاله کلام هو یو انتهایی خوب کلام ده او بل پټول بدن باندې دغه احساس کی نو موسی ته موسی کلیم الله ذکر ویل کی دا الله جل جلاله خبره ورسره شوی دی الله دې طرف انی انا الله دا خبره چې تاسو سره شو کیدا سوک ته انا الله ز الله تعالی يم تجلیات تخکاری رب العالمین او فالون که ده مخلوقات دیم فلما فسهر کلا قضا موسیٰ لجلا قضا موسیٰ چه برابر که موسیٰ لیسلا تو سلام لجلا نیٹی لرا و سارا و روانه که دشپی بی اهلی پلا حل لرا نسا محسوسی که ویلد من جانب توری ده جانب ده کوئی تورنا نار نور قالا وی پرمیل لی اهلی پلا حل تا ام کوثو ایثار شه انیا نستنا را یکنن مالی دل ده محسوس کړه مې ده نار نور لرا لالیاتی کوم شاید چیز راولم تاستا من ها ده دینا بی خبرین س خبر یکنی س خبر دلاری او جب وطنیا یو شغلا من النار ده ارنا لعلکم تستلون خواهی کستا دفرا تستلون چی پاگی سر سلزی دپکه گرمی پی حاصل که گرم شپای سره فلما پسر کلا تا چراغ دیتا نو دیا آواز ورکلش من شا تلوا دل ایمنی دا جانب مبارک دوا دینا دا جانب مبارک دوا دینا یا دوا دی دخی جانبنا فی البوکات المبارکتی پا ٹکل دزمک برکتنا ککی من الشجرتی دونینا ایا موسیٰ موسیٰ انی ان اللہ یکننزا اللہ تعالیم اینی یک ننز چیم یعنی تاثر چی خبری سو کئی انا اللہ اللہ پرمیل زوی انا ز چیم اللہ اللہ تعالی رب العالمین فالون کے دا مخلوقات بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صلی اللہ عفیت پر آدھا سیب یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین